Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Частка 9. Раздзел 25. За вакном сцямнела, рак пстрыкнуў выключальнікам. Загарэлася лямпачка пад абшытай вагонкаю столлю. Круг святла падаў на стол, а куток, дзе сядзеў рак, быў у паўзмроку. Аднекуль узяўся камар і зазвінеў у цішыні, пакуль рак не прыбіў яго. Грыневіч адпіў адвар зёлак з тэрмашклянкі, асцярожна пакашляў, прачышчаючы горла, і пачаў то ў ноўтбук, то з-пад ілба на рака пазіраючы. Забыў сказаць, зусім вылецела з галавы, што наш паўлегальны прыватны вышук, акрамя ўсяго іншага, спецыялізуецца на пошуках зніклых людзей. Больш за тое, гэта наша асноўная сфера дзейнасці. Таму, калі да мяне звярнуўся былы калега і сябар, крыштальнай душы чалавек асавец, маўляў, так і так, муж з'ехаў 13 гадоў назад, кінуў жонку і дачку і не аб'яўляецца, я навучыў яго, як вырашыць справу з разводам, і дзяжурна спытаў, ці падавала яна ў вышук. Не, аказваецца, ёй хапіла пісьма, а на аліменты не. У тым не было нічога дзіўнага. Скандалы, рэўнасць, сцэны, папрокі, адсутнасць месяцамі. Тут вы дакладна апісалі. Міхайлоўская не любіла Каралёва і была шчаслівая, калі ад яго пазбавілася. Не гэта мяне насцярожыла. І нават не тое, што за столькі часу чалавек прыслаў адно адзінае пісьмо. А тое, як мог бацька за 13 гадоў ні разу не адведаць родную дачку. Следчая інтуіцыя, вопыт, прачуванне, нюх паляўнічага, словам, усё падказвала, нешта тут не так. Я з дзяцінства люблю розныя тайны, загадкі, недаказанасці. Гэта я заўважыў. Уставіў рак, які слухаў і маленькімі глыткамі піў херас. Адсюль і такая прафесія. Я адчуваў, што натрапіў на след. Тут, ведаеце, нічога не зробіш, калі што ўлезе ў галаву, пакуль не разблытаю, не будзе жыцця. І я пачаў цікавіцца гэтай гісторыяй. Прыехаў у мястэчка, дарэчы, дзякую, што займеў гонар быць у двух радках згаданы ў вашым творы. Папрасіў тое нямногае, што засталося пасля Каралёва. Дакументы, фотакарткі, пасведчанне аб шлюбе, пісьмо ў канверце. Пісьмо як пісьмо. Ты дабілася свайго, праз твой невыносны характар, не шукай, прабач, некалі кахаў. Усё б нічога, каб яно не ляжала ў кнізе, вось гэтай. Грыневіч разгарнуў чаромхавы чат. Кніга як кніга, падпісана, як звычайна аўтары падпісваюць іх на сваіх вечарынах і прэзентацыях, аднак я, не ведаю чаму, не змог не звярнуць увагу, што ў вас з Каралёвым падобныя почыркі. Почыркі падобныя, а атрамант розны. І тут яшчэ нічога такога, звычайнае супадзенне. Я па службе крыху знаёмы з графалогіяй, хачу вам прызнацца, вельмі недакладная навука. У мяне ў самога, у залежнасці ад настрою, у адным слове бываюць абсалютна розныя напісанні адной і той жа літары. І тым не менш, не крыўдуйце, я аддаў пісьмо і кнігу на экспертызу, якая заключыла, почыркі розныя, інакш і быць не магло, азваўся з кутка рак. Аднак гэта навяло мяне на думку, а што, калі ўсё ж пісьмо напісана не Каралёвым, а іншым чалавекам? Што, калі няшчасны раўнівец Каралёў паехаў, ды так нікуды і не даехаў? А можа, увогуле нікуды не ездзіў ні ў якую краіну. Ускладнялася справа тым, што на пачатку Лена Міхайлоўская зусім не гарэла жаданнем памагаць мне. Яно і зразумела, нашто ёй узбуджаць рэўнасць яшчэ ў адным. Яна хацела забыць, вытравіць, выкрасліць гэта з біяграфіі. Не раз я даваў сабе слова кінуць усё. Але гісторыя ўжо захапіла мяне, не адпускала. Зноў і зноў я да яе вяртаўся. Да таго ж афіцыйна ніхто ёю не цікавіўся, значыць, я мог займацца гэтым у сваё задавальненне, у вольны час. Зноў і зноў пачыналіся роздумы, прыкідкі. Калі ўсё так, як я мяркую, калі каралёў не з'ехаў, а стаў чыёйсьці ахвярай, дык чыёй? Сабутэльнікі ці рабаўнікі не падрабляюць почыркі, ды не так ужо каралёў і піў. Хутчэй за ўсё гэта чалавек неардынарны, хітры, разумны, з фантазіяй, з выдумкай. Добра, што я вас адразу перапытаў і што была экспертыза, а то можна было падумаць, што вы мяне падазраеце. Гэткі свайго роду творца. А чым можна ўзяць творчага чалавека? Правільна, таксама творчасцю. Выбіць клін клінам. Трэба было знайсці іншага творчага чалавека. Так я спыніў свой выбар на вас. Адзіным вядомым мне, ды і то завочна, пісьменніку. Я стаў самым адданым вашым прыхільнікам. Я прачытаў пра вас усё, што толькі мог знайсці ў інтэрнэце і ў бібліятэцы, спрабуючы пазнаць ваш характар, хоць збольшага разабрацца, што вы за чалавек. А тут, на маё шчасце, як знарок, яго вялікасць выпадак. А савец расказаў, што пазнаёміўся са штатным супрацоўнікам Руслесу Літавым, які жыве ў Беларусі 2 ці 3 гады, памешаны на творчасці, а затым, надзвычай дарэчы, падвярнуўся Самусенка. Я зразумеў, што вось ён знак, вось ён шанс». Далей усё неяк само сабой пачало складвацца так, што лепш не прыдумаеш. З Ірмаю, з Літавым, з яго нібыта ўсімагутным братам, нібыта шматлікімі жонкамі, шафёрам, доктарам. Самае цікавае, што мне нікога не давялося асабліва ўгаворваць. Усе, у тым ліку і Міхайлоўская, і Лю, ахвотна згадзіліся паўдзельнічаць у гэтай задумцы. Яны ўсе паверылі і ахвотна з энтузіязмам згадзіліся прыняць удзел у гэтым. Рак маўчаў і піў херас. Як толькі Літаў пабываў у вас, а потым расказаў пра сустрэчу, вось тут мяне і асяніла. Я зразумеў, што на правільным шляху. Я іншымі вачыма на ўсё зірнуў. Мне стала лягчэй. Усё ў галаве пачало пераварочвацца і наноў укладвацца. Астатнія вы ведаеце. Ірма, Раут, Лю. Пасля Раута я счакаў тыдзень, потым набраў вас. І тут такі падарунак, ваша аповесць. Я столькі чую пра гэтую аповесць. Скажыце нарэшце, што вы там вычыталі? Нецярпліва ўсклікнуў рак. Канечне, гэта ўсяго толькі версія, лёгкі эскіз, пунктір. Я магу памыляцца ў дэталях, але ў цэлым вось што мы маем. Міхайлоўская часта ездзіла ў Мінск. Як вы далікатна заўважылі, яна не была феяю. Дапусцім, у Мінску яна, акрамя вас, яшчэ з кімсьці сустракалася. Пра гэта стала вядома каралёву. Хутчэй за ўсё ён нават даведаўся, хто яго шчаслівы супернік. Назавем яго так. І дзе ён жыве? Сама Міхайлоўская ў запале магла сказаць. І вось пасля чарговага скандалу у пачатку верасня 2004 года Каралёў, як неаднойчы да гэтага рабіў, купляе білет ва ўкраіну да Оўруча, але ў апошні момант раздумвае і перасаджваецца ў дызель, які вязе яго на Калінкавічы, адкуль лёгка патрапіць у Мінск. Я раздабыў і вывучыў тагачасны расклад руху цягнікоў. Дызель славечна Калінкавічы і пасажырскі цягнік Баранавічы Жытомір праязджалі мястэчка ў адзін час. Не будзем забываць, Каралёў чыгуначнік, таму ведаў гэтыя расклады як свае пяць пальцаў. Аднак галоўнае тут, што ў яго кішэні ляжыць білет ва Ўкраіну, а ён, як ні ў чым не бывала, выходзіць на мінскім вакзале. Дапусцім, з вакзала ён едзе да шчаслівага суперніка і застае яго дома. Каралёў чалавек гарачы, неўтаймаваны, як усе раўніўцы, на ўзводзе, можа і выпіўшы. Адбываецца размова на падвышаных танах, з якой можа высветліцца, што пра яго візіт сюды ніхто не ведае. Пакрысе размова перарастае ў пагрозы, пагрозы ў дзеянне. Цалкам можа быць, што шчаслівы супернік, абараняючыся, не разлічыў сілы, стукнуў ці штурхнуў Каралёва, але, як часта бывае пры такіх няшчасных выпадках, дастаткова чалавеку няўдала ўпасці, каб пацэліць скроняй у край стала ці патыліцай аб падлогу, каб усё закончылася трагічна. Само сабою афект, шок. Разам з тым у такія хвіліны мозг пачынае працаваць як ніколі востра. Ліхаманкава абчышчаюцца кішэні, там пісьмо, там блакнот, там пашпарт з прапіскаю, а галоўнае – білет. Цяпер было вядома, куды ён накіроўваўся. План саспеў імгненна. Ніхто не ведае, што Каралёў у Мінску. Калі ў яго білет у Оўруч, дык туды яго і трэба даставіць. Чалавек збіраўся ва Ўкраіну і заехаў ва Ўкраіну, а калі там знік, можа і загінуў, дык і шукайце яго там. Не забудзем, што тады мяжа з Украінай была вельмі умоўная. Дапусцім, пад акном машына. Але аднаму, як ні круці, не справіцца, ды яшчэ калі, напрыклад, шосты паверх. Тут, дарэчы, падварочваецца сусед, які-небудзь наркаман-байкер. Памагае ў ліфце, памагае ў машыне. Вечар, хутчэй за ўсё нават ноч, шанцавала ім неверагодна. Ніхто іх не спыніў, даехалі да жалоні, а там развілка, а там крыж пад ручнікамі. Гэта была бліскучая ідэя – схаваць цела на тэрыторыі іншай дзяржавы, ды яшчэ ў такім месцы, якое лічыцца сакральным. На другі дзень заставалася пазбавіцца ад машыны, на ёй маглі быць сляды. Яшчэ праз тыдзень ад адзінага сведкі, які вельмі падазрона разбіваецца на байку ад нібыта перадазіроўкі. А яшчэ праз тыдзень з Украіны прыходзіць міхайлоўскае пісьмо, напісанае падобным да яе мужа почыркам. На рака страшна было глядзець, вочы запаленыя, твар белы ад сашчэпленых моцна зубоў, з-пад расшпіленай да грудзей сарочкі выбіваліся курчавыя валасы. «Хвілінку!» — выціснуў ён. «Хто ж ён, гэты супернік?» «Як хто?» Аж адкінуўся ў крэсле ад здзіўлення Грыневіч. Вы і ніхто больш. Рак устаў, хутка падышоў да століка і грукнуў кулаком так, што ноўтбук падскочыў і дзынкнула лыжачка ад кавы аб сподак. «Я папрашу!» Крыкнуў ён здушана, затым вярнуўся назад і зноў сеў у крэсла. Прабачце, у мяне слабыя нервы. Я не спаў, перажываў, многа думаў. Можа быць, я няправільна вас зразумеў ці не дачуў. Вы перад гэтым сказалі, што не падазраеце мяне. Я не дагаварыў, гэта калі я ішоў да вас, былі падазрэнні. Цяпер гэта факт, аксіёма, стопрацэнтная упэўненасць. Сядзіце, калі ласка, я не люблю, калі перада мною стаяць. Гэты выкід энергіі, выпусканне пары, груканне па стале памаглі раку, нібы нейкі нарыў прарваўся, ён узяў сябе ў рукі. «Я з самага пачатку западозрыў, што вы ненармальны», – сказаў ён. «Кідацца такімі абвінавачваннямі мне, заслужанаму, не самому апошняму, гэта ўжо ведаеце, пераходзіць усе. Не падумайце, што я спалохаўся або разгубіўся. Выгнаць вас ці выклікаць міліцыю я паспею. У мяне толькі адно пытанне. Нашто вы цягнулі столькі часу? Трэба было адразу мяне арыштоўваць і ўсё. Ды ў тым і справа. Я калі збіраўся да вас, сам амаль нічога не ведаў. Ні ў чым не быў упэўнены, ні на што не разлічваў, сумняваўся да апошняга. Самае большае, на што спадзяваўся, на вусную гутарку. Скажу больш, я ішоў сюды з надзеяй, хоць і слабай, што ўсё высветліцца і вы будзеце невінаваты. Я прагнуў апраўдаць вас. Што вам ад мяне трэба? Прызнання. Я хачу, каб вы прызналіся ў забойстве ўкраінца каралёва Віктара. Прызнання вуснага, бо пісьмовае ўжо ёсць. Ваша аповесць практычна яўка з павіннай. Ніякая не яўка, агрызнуўся рак. Ну як жа, з першага абзаца, нават сказа, тут пакінута столькі слядоў, знакаў, расстаўлена столькі маякоў, трэба толькі ісці па іх ад аднаго да другога. Лухта, нічога падобнага, тут выверана кожнае слова. Глядзіце самі, першы абзац, нават першы сказ, шосты паверх, значыць, выплывае ліфт. Стаяў Фольксваген Пасад, але я, калі прыпаркоўваўся, ніякай старой машыны не бачыў, значыць, яна ў вас некалі была. Радня ва ўкраіне ў Інакіева, значыць, вы маглі паслаць адтуль пісьмо, нібыта ад каралёва. Кніга санетаў «Рушнікі на крыжах». Значыць, вы цікавіліся гэтым пытаннем і выдатна ведаеце, што крыжы святое для палешукоў. Ніхто ніколі не стане яго чапаць, бурыць, капаць пад ім. Грыневіч заглянуў у паперку. Сусед наркаман, сын Самусенкі, падазрона разбіваецца, як вы пішаце, на галавасека, а гэта 11 верасня, значыць, роўна праз тыдзень пасля знікнення каралёва. Далей вы выдатна апісваеце мястэчка, але 10-гадовай даўнасці. Пішаце пра вяз, а ад яго даўно толькі пень. Згадваеце помнік Леніну, а яго гадоў 10 назад, як забралі на рэстаўрацыю, так і не вярнулі. Вы апісваеце будынкі, якіх ужо няма, павароткі, якія даўно спрамленыя, апісваеце крыж, дзе мадзяры ў вайну пастралялі людзей, але цяпер, пасля дэмаркацыі, ён на ўкраінскай тэрыторыі. І што? Значыць, вы былі там роўна 10 гадоў назад, менавіта тады, калі загадкава знік каралёў. С таким же поспехом можно забить у Google ключевые словы, тебе и выскочить усё на гэтую тему. Вы просто ведали, что шукать, тому и знаходили. Я ўжо маўчу пра мноства іншых дэталяў, якія вы шчодра рассыпалі на кожнай старонцы. Іх, праўда, да справы не пачыеш. Напрыклад, чаму вы ўпадаеце ў ступар ад кейстутаў, ягайлаў, вазаў, сфорцаў, ці не таму, што некаторыя з іх былі каралямі, і гэта нагадвала вам іншага караля каралёва. Я ўжо маўчу, што гістарычная назва Ельска, бліз якога ўсё адбываецца, каралін. Выдатна. Аплодирую. Так можно взять любы рекламный буклет и доказать, что его складальник маньяк. Як детектив вы мяне расчаровали, але як читач вы сапраўды идеальны. Дякую. А вы не допускаете, что Королёв, ну не ведаю, живы и здоровы. А калі ў мяне і машыны ніколі не было, а калі ў самусенкі адна дачка і тая ў Парыжы. Я ж таксама не сядзеў, склаўшы рукі. Я пасылаў запыты ў Оўруч і Жытомір, я нават ездзіў туды. У мяне там поўна знаёмых. Паднялі дакументы. Так, жыў Каралёў, паехаў у Беларусь, ажаніўся з беларускаю, а назад не вяртаўся. Канцы губляюцца тут. Так што з бедным Каралёвым усё зразумела. І жыў грэшна, і памёр смешна, як кажуць у нашым мудрым народзе. Тое самае з машынай, не склала цяжкасці даведацца, што была яна ў вас і згарэла ў пачатку верасня, роўна на другі дзень пасля знікнення Каралёва. Як сказана ў вашай заяве, хуліганы спалілі. Праўда, я нічога не ведаў пра Юру Самусенку, і мне наўрад ці ўдасца даказаць вашую прамую віну ў яго смерці. Думаю, ён пачаў вас шантажыраваць, вы накачалі яго наркотыкамі, ён сеў на байк і загінуў. Я ўжо навучыўся разблытаваць вашыя сляды, разумець вашае мысленне, чытаць між радкоў і адгадваць падтэкст. Нездарма на першых старонках вы згадваеце, што былі хворыя ў вас бацькі. Можна дапусціць, што вы набывалі для іх у аптэцы лекі, у тым ліку і наркатычныя. Пры дапамозе нашага добрага знаёмага доктара Шнейдера я паспрабую разабрацца і з гэтым. Вашай упартасці можна пазайздросціць, з крывой усмешкай прамовіў рак. Пакуль я гуляў, вы, канечне, скапіравалі тэкст. І што? Вы з ім збіраецеся ісці ў суд? Калі адкінуць пахвальны намер дабіцца справядлівасці, што ў вас ёсць? Мастацкі твор. Ды любы, нават наш суд падыме на смех чалавека, які прынясе яму ў якасці доказу аповесць, ды яшчэ па-беларуску. Памыляецеся, не мастацкі твор, а высновы, зробленыя з мастацкага твора, і ў суд я прыйду не з тэкстам. Я ўжо казаў, што ў мяне паўсюль сябры, а ва ўкраіне больш, чым дзе. З іх дапамогай я даб'юся дазволу на эксгумацыю. І калі я пачну капаць у пераносным і ў прамым сэнсе, і пад крыжам з ручніком знайду цела, пры ім абавязкова знойдуцца ўлікі, якія пакажуць, што ахвяра была ў Мінску. «Жетончик на Минское метро?» — подказал рак. «Ну, жетона при им докладно не буде, вось гэтага», — сказал Гриневич, вытягиваючи с кишени жетон за шауковую нитку. З выявай плошчы Якуба Коласа на рэверсе. Прашу прабачэння, што ўзяў без дазволу. З жытона ўсё і пачалося. Ён мяне і вывеў. Вы сказалі літаву, што гэта калекцыйны жэтон, такіх толькі 8, і выпускаліся яны толькі адзін раз да 20-годдзя мінскага метро. І адразу ж, што трымаеце яго як памяць пра дзяўчыну. Але ў аповесці вы сустракаліся з Міхайлоўскай у 2000 годзе, а 20-годдзе метро было ў 2004. Акурат у год знікнення каралёва. Так у мяне адкрыліся вочы. Я зразумеў, што ён быў у Мінску, быў у вас, і шукаць яго сляды трэба тут. Тое, што ніякі вы не калекцыянер, даказвае і тое, што вы пасля раута нават не забралі, пакінулі на стале падораныя вам 7 жэтонаў. Значыць, вам важны толькі гэты адзін, які дастаўся вам, калі вы абчышчалі кішэні каралёва. Рак хацеў усміхацца, але дрыготкія вусны выдавалі яго. Нашто б я трымаў такую небяспечную уліку? Я б даўно пазбавіўся ад яе. У крыміналістыцы ёсць тэрмін – сентыментальнасць злачынцы. Пакінуць сабе якуюсьці рэч, своеасаблівы амулет, які б вярэдзіў памяць і адначасова надаваў змрочнага гонару. Ах, які я спрытны, хітры, разумны, здзейсніў злачынства, падчысціў сляды. А вось напамін пра яго перад усіхнімі вачамі.